Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah hepinizin ezbe bilmiş olduğu El-Kariye Suresi. Namazda insan okuduğu anlamını az çok bilirse, biraz da aklını oraya verirse, inşallah daha fazla namazda böyle. Şimdi bazı insan anlamını bilir ama aklını başka yere verir namazda böyle. Bu tabi gene gaflet olmuş oluyor böyle. Bu sürede bize Mevlam kıyametin ilk başlangıcını buyuruyor. Kıyametin başlangıcı böyle. Kıyamette aşama aşama gelecek. El-Kariye, El-Vakıya gibi böyle, El-Hakka gibi. Kıyametin aşamaları var kıyametinde. Her şeyin bir sonu var. Hocam okudu ayet sonunda böyle. Her şeye koyacağız diyor böyle. Kül şeyin halik illa veşe. Kül şeyin halikün illa veşe. Her şeye koyacağız böyle. Canlı cansız. Yine toprak tere koyacak. Atomlar baş atmanın dönecekler böyle. Yıla dökülecekler. Demek ki her şeye koyacak. Allah'tan başka. Burada Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'atı Mel-Kari'a. El-Kari'atı Kari'a. Kari'a birdenbire kopan bir gürültü ses anlamına geliyor. Aniden böyle. Aniden ama. Bilmeden. Gel böyle. Meleklerin görevleri var. Büyük meleklerin böyle. Bundan biri de İsa Aleyhisselam. Onun da görevi sur üfürmek. Sur var onun ağzında. Elinde. Sur var elinde. Bir aya önde ve arkada ağzına sur, gözü aşağıda bakıyor böyle. Emri geldi mi üflüyor ona böyle. Onun kutsal nefesi. Onun nefesi bir de benziyor muhtemelen böyle. Bir nefesim de bir nefesimiz işte havanın çıkması dışarıya böyle. Orada hava yok ama arşta. Onun kutsal manevi nefesi yani anlamına göre. Bir gün sordu sahabeler. Dedi ki ya Resulallah sen bir peygambersin. Hak bir son peygambersin. Senin her işin afolundu. Yeni gidecek böyle. Böyleyken hiç sen işte bir gülünü görmedik ya Resulallah. Ancak tebessüm et peygamber. Tebessüm et böyle. Görmedik. O zaman buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Arşa bakıyorum. İsa Aleyhisselam. Bir aya önde, sağ önde, sol arkasında, ağzında sur. Tabii sur, ne bilemeyiz ne olduğunu. Gözü arşta, emir bekliyor. Ona bakıyorum, ay ışığına kadar kopar mı diye. Böyle. Kopar mı diye, ona bakıyorum böyle. İşte o melek, kutsal nefesi ile, eldeki sur. Dedi tabii bilemiyoruz ne olduğunu böyle. Ama o kadar büyük bir kusur, yani gökler hiç kalınlanmıyor. Gökler böyle. O kadar büyük bir sur böyle. Onu üfleyince bir ses olacak, sarsıntı olacak böyle. Ses ve sarsıntı olacak böyle. Biliyorsunuz ses sarsıntı. Şimdi kuvvetli bir ses oldu mu evler sallanır, camlar kırılır böyle. Böyle ses bombaları vardır mesela. Şey yapmaz başka bir ses bombaları. Muazzam bir gürültü çıkar, ses çıkar. Ses ile evde sallanır, kapılar birbirine vurur, camlar kırılır böyle. İsrafil'in kutsal nefesiyle, yani bu evrensel bir ses ama, evrensel. Yani dünyayı kaplayan değil böyle. Yeri göğeri kaplayan evrensel bir ses. Bir zamanlar ister çıkacak böyle, sarsıntı. Olacak, arkasından olacak. Yerler, gökte, her taraf böyle. Her taraf böyle sarsıntı olacak. Sarsılma. Mevlam buyuruyor Peygamber hitaben. Mel-Kariye. Nedir o Kariye? Nedir Kariye? Nedir Kariye? O ses nasıl olacak bir şey böyle? Ema edrake Mel-Kariye. Ema edrake. Habibin sana ne bildirdi o Kariye? Nedir? Yani bilemezsin. Onu bile böyle. Yani yaşanmayan bir şey bilmez böyle. Peygamber de olsa her ne kadar iç sabahlaştığını görse de ama bu yaşamadan bilemiyor. Ölüm de öyle. Mesela doktordan mesela ölüm acı bir şey olduğunu bilirler ama tatmayan bilmez. Doktor olsun böyle, evli olsun böyle. Evliyadaki ölürken kişiyi andar, durunu görür. Ama önünü tatmayan onun olduğunu bilemez. Tatmayamaz böyle böyle. Ancak kıyamet kopunca o zaman kim hayatta varsa onlar bunu görecekler. Kim hayatta kalırsa. Peki kıyamet ne zaman kopacak acaba? Kıyametin zamanı ne zaman kopacak? Bunun zamanı bilinmiyor. El ilmi indi Allah deniyor böyle. Ancak bu ilim Allah'a mahsus inşallah. Cebrail aleyhisselam Medine Emine'ye geldi. İnsan şeklinde geldi. Cebrail aleyhisselam böyle. İnsan şeklinde geldi. Beyaz gayet fistan giymiş. Tertemiz. Mescitte önüne oturdu. İki dizini ben dizinde yasadı böylece. Hazreti Ömer buyuruyor. Baktık diyor bir yabancı. Kimse içini tanımıyor. Bedir Hakan değil. Uzaktan gelmiş. Ama o zaman uzaktan gelen insan belli olurdu. Yol yorgunluğu, toz, toprak, çöl. Güneş aşındırdı böyle. Baktı ki diyor elbise tertemiz. Yüzünde bir eser yok böyle. Yorgunluğu eser üzerine böylece. Ve peygamber bana sordu. Peygamberimiz sordu böyle. Önce imanı sordu. Mel imanı diye böyle. İslam'ı sordu. İhsan sordu böyle. Tabi bunlara aşıkma girersem bu sohbeti kapsar böyle bu. Sonra şunu sordu böyle. Meta sıah. Ne zaman kadar kopacak? Ne zaman kadar kopacak? Peygamber sordu böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sorulan sorandan daha fazla bilmiyor bunu. Sorulan kim soruldu? Peygamber soruldu. Soran Cebrail var böyle. Bu Cebrail'miş böyle. Bak peygamber onu peygamber buyurdu böyle. Sorulan daha fazla bunu bilmiyor. Hazreti Ömer buyuruyor. Sorulan tabi bunu buyursun buyuruyor. Bir şaşırdık diyor. Allah Allah ya. Bu kim? Yani bir insan geldi. Allah'ın Resulüne soru soruyor da peygamber verdi cevap. Yani sorulan daha fazla bilmiyor. Kim acaba bu? Dedi böyle. Peygamber buyurdu ki Aleyhisselam Hazretleri peki o zaman Cebrail Aleyhisselam alametleri bu nedir alametleri? Ve onu saydı onları burada. Saydı bunları. Bunları saydı. Alametleri. İşte bunun biri de bir de nedir bakın böyle. Deve çobanları şehirlere gelip büyük bir yapacaklar. Deve çobanları. İşte Suudi Arabistan alınmış diyenler. Yani köy ülkeleri hepsini alın böyle. O çoğaldıklar böyle. Yani petrol zenginleri böyle. Kuveyt'i hepsi alın bunların böylece. Ne oldu baktım böyle. Yani deve çobanları şimdi kadilata izleyen böyle. En lüks arabalar böyle. Özel yatları, uçakları var böyle. Muazzam köstarlar var bunların böyle bak. Yani peygamber buyurdu bak. Deve çobanları böyle bak. Hatta bühmin geliyor. Tanınmayan, bilmeyen böyle. İsimsiz, cimsiz yani böyle. Yani çölde yaşayan kişiler böyle. Göçebelere böyle. Arabiler, gelecekler şehirlere bir köş taraya koyacaklar bunlara. Lüks yaşayacaklar bunlara böyle. Bir Arap valim buyurdu Medine-i Mevvere'de. Şöyle buyurdu. Dedi ki bir eve su eğer musluk akarsa bu rahmet alın rahmeti böyle. Berekettir böyle. Böyle. Ama kapıdan canına girerse bu felaket bulunmaz böyle. Niye bunu böyle söyledi böyle? Petrol söylemiyor. Petrol söylemiyor böyle. İşte Arabistan'da bile az kıtlık vardı evet böyle. Her ikisi normaldi böylece. Ama de petrol çıkamadı çıkında bile böyle. Şiye dedi ne oldu dedi. Para dedi. Kapıdan canına girdi böyle. Halk azı da şımardı böyle. Akşamadı böylece. Onun için sahabe hayatı çok yoksul geçti sahabelerden. Sahabelere böyle. Fakirlik böyle. Kıtlık muhtemelen böyle. Öyle hayatına geçti böylece. Bir gün kadına gelmişler. Ayşe annemizi ziyarete geliyorlar tabii, kadınlar bir geliyorlar böyle. Ayşe annemiz de, Han Hazretleri de evinde bir şey varsa, ne varsa onu ikram çıkarmıyor böyle. Ne varsa evinde. Evinde bir salkım üzüm varmış tek. O kadar böyle. Yani bütün mülkü, ekmeği yok burada böyle. Kuruması yok. Yani hiçbir şey evinde yok böyle. Evinde bir salkım üzüm olmuş böyle. Rafta raf vardı böyle. Tahtadan böyle. Aldı üzüm böyle. Misafir kadın ortaya koydu. Buyurun diye böyle. Hem sohbet ediyorlar, hem bizim yavaş üzüm yolu bunda. Yavaş ediyorlar böyle. Kapıyı tık tık vuruldu. Çıkı Ayşe validemiz. Kim o? Bir kadın. İki büküm olmuş. Artık iyice zayıf. Ya Ayşe, şeyen lillah. Allah için bir şey versene bana ya Ayşe. Çok kanım bayıldım böyle. Ayıtırıcı kanım böyle. Onun baktığı şey, Allah şimdi ne yapsın? Bir kadar bir şey böylece. Bütün sebebi üzümdü. Onun ikram bir tam var. İkram bir alınmaz. Bakmamışım. O da varmışım böyle. İkram geri alınmaz şimdi böyle. Geldi de ki misafirlere, kapıda da çok bir fakir biri geldi. Acıdım ona. Eğer izni verirseniz ben bir gün kapayayım, ona da vereyim bir tane böyle. Ama hepsi ver, olmaz. Ben size ikram bunu böyle. Bunu bir tane kapayayım vereyim böyle. Tabii onu kapardı. Kadına verdi böyle. Kadın ayıp oturuyor kadar. Aldı ağzına, hem yutmadım böyle. Yavaş yavaş emmi bitmesi çalmadı. Fakirlik matmak. Asıl saadete peygamber zamanında böyle böyle. Halbuki Mevlam buyurdu, Habibim dilersen Uğud'dan sonra altın yapayım. Ay ümmet azarım böyle. Azardı böyle. Yani genelde zenginlik fazla yeme içme şımarık insanlar yapıyor böyle. Yapıyor bunları. Şimdi Mevlam peygamber soru Aleyhisselam Hazretleri'ne, Habibim nedir o kari'a? Yani kıyamet ilk kopmuş alameti bu başlayıp böyle. Sese başlayıp böylece. Vallahi. Demek ki yani alametler hep belirli muhtemelen böyle. Hatta birini daha söyleyeyim peygamber o şeyinden, hadis-i şeriften böylece. Cariyeler, yani kadınlar efendisi doğuracak. Efendisini doğuracak kadınlar. Oluyor mu? Oluyor mu? Şimdi çocuk delikanlı oldu mu? Annesi emredin böyle. Anne şunu yapayım, anne bunu böyle yapayım böyle. Efendisi bak orada ya. Eşte ne yapalım? Kalın eşeğe böyle. Mürecek Hazretleri yanıyor aşk gibi, pek aşk gibi. Yanıyor aşk gibi. Yazıyor böyle. Resul aşk gibi böyle. Ama gelemiyor. Yemen diyor. Neye gelemiyor? Annesi yaşlı. Annesi gözünde görmüyor ama. Bırakılmıyor mu böyle? Böyle. Yani böyle. Bir Resulullah'ı görmeye geleyim bakalım böyle. Bak ne oldu değil mi şimdi günümüzde böyle? Yani kız erkek olsun böyle, böyle. Kız alıyor başına gidiyor böyle. Nereye diyeceksin kızım? Sana ne? Değil mi? Kız başı boş gidiyor. Erkek başı boş gidiyor bu şekilde böylece. Yani kadınlar efendisini doğru muhtemelen böyle. Oldu mu? Oldu muhtemelen böyle. Kıyamet yakın. Taçı alameti var tabii. İkisini burada zikredeyim burada kısaca. İşte kıyametin kopuşu demek ki bir sur üfürülecek, muazzam bir ses, sarsıntı olacak. Yevmi o günü Mevlam buyuruyor. Yıkın az kirli ve pusuz. O kıyamet koptuğu zamanlar yekünün nası insan olacaklar. Kel feraşil mebsus. Feraş eskiden bu lambalar çok öyle, evde lambalar böyle. Kelbe girdi böyle. Lambalara girdi böyle. Gene böyle. Işığa yine gene böyle. Lambaya gelir, ışığa gelir. En son ölür ama. Yanar da kendisi böyle. Adı bundan feraş böyle. Yani küçük, gayet hassas, zayıf böyle bu şekilde. İnsanlara bunu yapacakları böyle. Bir ayet-i kerime de kel cerahını gelir. Cerah, çekirge anlamına geliyor böyle. İnsanlar çekirge sürülür gibi böyle. Mebsus üstüne böyle. Yayılmış şekilde böyle olacak böyle. Bu ne zaman olacak böyle? İkinci surda olacak. Kabrinden kalkanlar ölecekler o zamanlar. Kabrinden kalkan insanlara bir olacaklar böyle. Yani çiçekli sürüleri gibi bu ayet-i kerimede de feraş gibi böyle. İşe gelen o zayıf kelebek insanlara böyle. Nefsi nefsi işte o zaman. En zor akvarı. En zor, en zor böyle bu böyle. Yani kabirden kalkış, öyle mahşere gitme böyle. Gitmesin elinde ol değil. Elinde ol değil. Gitme elinde böyle. Nasıl doğmak elimizde değil, tekrar dirilmek elimizde yok. Yani insan denen varlık muhteremler, insanlara genelde böyle şöyle gençlik çağlarında güç kuvveti varken insanlar bir şunluk, azgınlık oluyor böyle, değil mi? Yani benim diye böyle. Benim diye böyle. Ya. Asarım, keserim, şunu yaparım, bunu yaparım böyle artık bir abone bir kabadayak yapar böyle. Nedir insan değil mi? İnsan nasıl başladı sıfırdan ve sonuç insan ne oluyor? Ne oluyor böyle? Ana rahminde bir damla su. Sonra pıtan bir kan. Başlık kan. Bir sakız kadar. Bir ciket kadar. Şimdi sakız kadar böylece. Kişi ana karanda önce bir kan pıhtısı oluyor. Kan ne? Kan pıhtısı kara. Kara böyle akıcı değil. Donmuş bir pıhtı kan pıhtısı oluyor insan böyle. Ana rahminde. Orada insan başlıyor böyle. Oradan başlıyor. Üç tane bunlar bir nokta belirliyor bundan önce böyle. Biri kalbi, beyin, bir akciğer olur bunlar böyle. Yani insan yaratılışı aşama aşama böyle. Hepsi böyle bir umuruyor bize Kur'an'da bunlar böyle. Biliyor bunları. İnsan oradan başlıyor. Ki o anda yani kadın bir düşük yaparsa ne oldu mu? Tiskindi mi insan tiskinden böyle böyle. Kokuşmuş, kara, koyu bir kan pıhtısı böyle. İnsan bu an böyle. Ama ömrü olan düşmüyor tabii böyle. Düşmüyor. Böyle böyle. 9 aya kadar ana karnına kalıyor böyle. Dünyadaki yaşam koş uyum sağlıca zamana gelince dünya geliyor. Gelen biri sümme sebele yestere. Sümme sebele yestere. Rabbim yolunu açıyor. Kolaylaştırıyor. Yestere. Sümme matehü. Fiyak böyle. Dünyaya geliyor ama ölüm sonra böyle. Fiyak böyle kabir. Bak. Yani kulende hiç ama kimse bir şey yok mu? Kimse böyle. Yani paşa olsun, balış olsun, sultan olsun böyle, holding sahibi olsun, ne olsun onlar böyle. Tıp profesör olsun böyle. Yaptım ben böyle. Yani tıp profesör bile, başkanlar da, generaller de, şu da bu da bunlar da aynı yolun dünyaya geldi. Bir kan pıhtısından be, iğrençle bir kan pıhtısından dünyaya geldiler. Onun yaratılığı bunlar böylece. Dünya elimizde değil. Dünyada insanın yaşanması ne kadar insan kaldı dünyada elinde mi? Öyle insan ölmek istemiyor ben diye. Bazı genç insan hastalanıyor, bir hastalığı yakalanıyor. Elimizde mesela kanser denince öpüle geliyor böyle. Teşhis konuyor. Ama genç varlığı var böyle. Her imkanı var benim. Türkiye dar geliyor hastanelerde. Türkiye yetmiyor hastanelerde. Avrupa'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor böyle. Tedaviye böyle. Ölmek istemiyor ben diyor böyle. Her imkanı var diyor. Elde bir şey var ama yok. Elde bir şey var böyle. Elde böyle. Bunun gibi tekrar dirilmek de kabirden kalkmak elimizde değil muhtemelen böyle. İşte en zor nedeni kabirden kalkış. İkiniz öpülecek kabirden kalkış. Herkes böyle öldüğü şekilde kalkacak bakın onlar. Bir peygamberimiz tümüt kemâ te'işûn. Bütün o süre kemâ temutun. Nasıl yaşarsanız ölürsün. Temutun kemâ te'işûn. Nasıl yaşarsanız ölürsün böyle. Nasıl insan yaşıyor öyle ölüyor. Alkolik adam her akşam o ilişki şey böylece. Ölmez ki camide. Ölmez mi camide mi? Kişi devamlı namazda, beş vakit namazında, camide, yani icabında, hastalanmazsa böyle öksüre gene oruçlu camiye gitmeye, o da ya camide ya evinde, genelde namaz aralıyor böyle. Ehli Kur'an, Kur'an da yoktu böyle. Ehli zikir, zikir de öyle böyle. Ehli cihat, mücahit, cihat da öyle böyle, o yolda öyle böylece. Yani bir atası var ya, su testisi, öksüre kalmıyor. Şarkıcı mesela. Sanat diyor, sanat kazanmış diyor namına. Ondan sanat, adı sanat kazanmışım ben. Şarkı söylüyor. Hele kadınlar, sesli haram zaten. Kur'an okuması bile haram. Sesli bağırması, okuması. Böyle, böyle bak. Sesi de haram. Mesela haçta telbiye orada haçta böyle. İhram giydiğinde telbiye getirir böyle. Erkek sessiz, kadın sessiz. Bak sessiz kadın tutar böyle. Yani haçta bile bak kadın telbiyeyi ne yapacak? Sessiz yapacak. Efendim ses sanatkarıymış kadın böyle. Meşhurmuş, ünlümüş böyle. Sahneye çıkar, oraya çıkar, buraya, yarı çıplak. Şunlar bunlar bu şekilde böylece. Yani ölüm aklına gelmiş onların bir yasam var böyle. Bize gelmiyor. Onlar hiç gelmiyor ama. Hiç anlayan bir yere. Onların çevreleri, konuşmaları, yaşantıları, şunları, bunlar artık farklı bir alemdedir bunlar böyle. Yani ölüm, ölüm, ya bırak onu böyle. Yani kabir, tabut, kefen, ağzını alma. Sustur lan insanı onu böyle. Ya sus şunu, zamanı şunu bunu belirler. Ama ölüm zamanı var mı? Ne gençler, ya trafik arası oluyor, ya uçak düşüyor, bir hasta yakalanıyor. Hele hasta yakalandı mı, seveti de var. Artık Türkiye, dünyada oraya git, oraya git, oraya buraya bir şekilde. Ölmek istemiyorum. Ölmek elinde mi? İmtihan böyle ya. Diyendi böyle. İşte kabirden kalkış. Kabirden kalkış böyle. Her insan ne yapacak? Ölü gibi kalkacak. Alkolü ölen kişi Allah korusun. Alkolü kalkacak mı böyle? Yürüyemeyecek böyle. Karnı kalkıp böyle bir sağa bir sola kafası mı bir şey böyle onu çarpıyor, böylece. Neyse onu böyle. Alkolü kişi mi böyle böyle. Kişi namazı ölmüş. Nerede ölmüş? Ayakta. İyyâke na'budu demiş. Bunu desin mi böyle? Kalkak ne yapacak? Kaldığı yerden. İyyâke nesta'in. Sanki daha namaz kılıyor. Namaz kılıyor böyle. Kur'an okurken ölmüş böylece. Nerede kalmış? Falan okurken böyle el kağıt okurken kalmış böyle. Nerede kalmış? Yevkünün nasıl? Kaldığı yerden devam ederek. Böyle. Zikirde ölmüş. Ne yapıyordum ben? Mesela kendi veya da cemaatle böyle tesbih çekiyor böyle. La ilahe illallah. Hilal derken vefat etti. O da zikrede kalkacak muhtemelen. O da kalkacak. Bir gün kuşluk vaktiydi. Medine Mevre'de Harim-i Şerif derler orada yani mescide. Harim-i Şerif'den ben geçiyorum. O zaman çok daha Medine Mevre. Ravza-i Muhtar her zaman bomboş Ravza-i Muhtar'a. O zaman hacı yok. Baktım Ravza-i Muhtar'a bir kalabalık. Ayakta insanlar böyle bir toplanmıştı ayakta böyle. Bir şey meşgul duran böyle. İşe girdim baktım. Memurlar, savcı, mavcı gelmişler. Hakime gelmişler. Onlar zabıt var böylece. Oradan bir görevli sordum. Ne oldu bu şekilde? Bir yerde yatıyorum böyle. Bizi örtmüştü. Uçlamadım ben. Cahuna, sariketeyni, badem madem. Almışım ben böyle. Cahuna buraya geldi. Tarikatten iki namaz kıldı, selam verdi, düştü öldü baba. Ravzi Muhtar bakır. Ravzi Muhtar mı? Allah Allah ben de yani. Muhtar haber bak. Oraya ölmeye bak, bak ölmeye bak. Düştü, ölebilirim benim ben bak. Oraya giriyor, kuşu bak diye namaz kıldım böyle. Oraya giriyor, hiç iki namaz kılıyor, selamun aleyküm, selametullah diyor. Düşüyor ben böyle. Yani herkes memurlar var böyle, ona hayran kalmışlar böyle. Kalmışlar böyle. İşte dedim vermedik. Ses sanatkarı deme. Şarkı söyle ölür. Bir de ne olur? Cenazesinde değil mi? Arkadaşları onun şeyini şarkı çalıyorlar. Mezarında. Onu almaya gidiyorlar. Yani işte insan hangi yoldaysa olur mu be? Olur be. Kişinin arkadaşı iyiyse yine Kur'an okurlarım başlamadan böyle. Dua da Kur'an okurlarım iyi karşılar böyle. Yani çok seçmek lazım insanın çevresinde yapmak var böyle. Bak. Yani bakıyorsun arkadaşlar geliyorlar. O filan şarkıyı çok severdi, o şarkıyı. Onu söyleyen başı mezarın başında. Duysun da hoşuna, o da hoşuna gitsin bakalım böyle bakalım. İnsanlar, hepimiz yani insan deyince hepimiz orada karnı kalktığımız gibi ne yaparız böyle tıpış tıpış mahşere hesap vermeye muhteremler. Ya. Yani dünyada kimse yaptığında kör kalmıyor muhteremler. Adam öldürmüş icabında burada. Faili meşhur oluyor bile icabında. Oluyor. Faili meşhur. Hatta yine başlatı icabında var. Faili meşhur böyle. Ama oradan çıkamadan böyle böyle. Yani bir kişiye bir tokat vuran, hatta şunu aşağılıcı, alıcı bir gözle bakan, Var hümeze lümeze. Kusura bakma. Hümeze lümeze. Allah korusun böyle. Yani karşıdan bakar ki oturur mesela balkona, esnaf dükkanına oturur böyle de bir geçene böyle işaret bir gözüne böyle kaşına böyle şuna yani aşağılama böyle gülme, alay alma kişileri. Arkadan gıybetini yapma, namaz kılmama Allah korusun, alkol alma, şunlar bunlar derken bunlar böylece. Allah korusun o şeyin kalbinden kalkacak bunlar muhtemelen, hepsi bunların böyle. Metekünün cibali, cibal cebelin çoğu, cebel dağ demektir. Olacak dağlarda kel ihnil menfuş, kel ihnil menfuş. El ihni yün ama renkli yün. Renkli yün böyle anlamına geliyor. Dağlar yani çarpacaklar böylece renkli yün gibi. Menfuş da eskiden yorgancıları atar, yorgan yapılan muhtemelen böyle. Şöyle birle bir daha aşılanma bunlar böylece. Bir yay gibi olur bir şey oluyor böyle. Benim sopa böyle, bunu böyle, pamuğu böyle. Kabartma böyle böyle. Yine vardı böylece. Yoksa muhtemelen bakardı böylece. Buna menfuş yumurta. Menfuş böyle. El ihinde renkli yün. Beyaz yün suf denir. Mesela koyun yünü. Beyazlı suf denir böyle, suf böyle. Renkli yünlerde el ihni. Böyle. Demek ki dağla bir çarpı çarpı şey bu şekilde belirleyen. Böyle Halaç pamuğu gibi. Hatta meşhur bir zat vardır Eylül'de. Halacı Mansur var mı? Halacı Mansur. Meşhur. Eylül'den kendisi böyle. O da o iş yapın böyle. Yani yün atan pamuk adamı yün atan. Halaç yani böyle. O da Halaç. Dağlar bir çarpa çarpa renkli yün gibi, renkli yün gibi böyle. Neden? Dağlar renkli farklı değil mi? Sarı toprak var, kızıl toprak var değil mi? Kara toprak var bu şekilde. Böyle. Renkli bu şekilde olacaklar. Toz mu böyle? Sonra heba mensura. Heba toz mensura dağ yok böyle böyle. Hiçbir şey kalmayacak böyle. Dağ tepe kalmayacak, deniz içine kalmayacak yeryüzünde. Şimdi sıra gelecek mahşerinde önce tabii amel defteri dağılacak. Amel defteri muhtemelen böyle. Önce 300 yıl hiç konuşmak yok mahşerde. Halk toplandı. Evvel ahiren dönü. Adem babamızdan günümüze kadar önceki ümmetler artık kaç binlerce, 10 bin, 100 bin sene önceki ümmetler gelecekler, toplanacaklar insanlar. Mahşerde karışık ama. Yani kafir mi karışık. Böyle. Orada karışık mahşerde böyle. Evet karışık burada. Sonra hayvanlar gidecek. Hayvanlar. Hayvanlar onlara gelecekler. Hak almaya hak almaya. Birbirine hak alacaklar. İnsan hak alacaklar. İnsan hak alacaklar. Hayvanlar da böyle. Sonra cinler. Ne kadar cin varsa. Şeytanlar. Yani mahşerinde kurt, kuzu yana. Ama kuzu kurda bakamıyor bana. Kuzu ondan korkması bilmiyor onu böyle. Herkesin böyle izdiham, bazen kalıp üst üstüne, ayak ayak üzerine en son melekler gelecek, gök melekler gelecekler. Etra çıkacak böyle. Safen safa falan biri böyle. Safen safa böyle. İlk olarak birinci gökte melekler gelecekler. Saf olacaklar bunda. Tekrar bir gürültü olacak. İkinci gök melekler gelecek. İlk kat gelecekler böylece. Cebrail Aleyhisselam gelecek oraya. Ama herkese korku çılgın gibi böyle böyle. Herkes böyle. Tepeden güneş yaklaşıyor başına. Başa yanlayak. Herkesin böyle durumu böyle. Kimse gibi aramıyor böyle. Yani annesi belki yüzlerce yılın yanında kızı onu görmüyor böyle. Kız annesini görmüyor. Baba oğlunu görmüyor. Artık görmüyor böyle. O mahşere böyle. Korku herkese böyle. Orta cehennem gelecek. Veci yemeyiz diyeyim cehenneme. Ve ci'e getirilecek yani böyle. Gelecek böyle. Cem gelirken ne yapacak? İnfilan geçecek, patlayacak böyle muhtemelen. Atacak ateşini böyle. Kılıcımlarını köş sarı gibi ama kılıcımlarını böyle. Böyle. Bu cehennem tabi böyle. Arada bir infilan geçecek, patlama böyle. Sanki kaç trilyon bomba patlamış böyle. Bir anda böyle. Ateşin saçları böyle gelince ne olacak? Nefsi, nefsi muhtemelen. Abes sonuna göre yemmerümün ekhimim ve ebihi ilahe böyle. Yemi yefirul meru bak. Yemi o güne yefirru. Firar kaçma böyle böyle. Aman kızı vermezse hak istemezsin benden. Oğlum istemezse hak benden. Gelecek muhtemelen sonra gelmeli. Anne niye sen benim başımı örtmedin bana? Baba seni iyi bir namaz kıldırmadan öğretmezsin, namaz öğretmezsin bana. Niye sen aramdan kollamadın? Davacım yok ben. Min ehlim vesaire beni böyle bak. Yine kaçak anadan, babadan, kızdan, eşler beni kaçaklar böyle. Kaçaklar. Sonra Mevlam önce amel defteri doğacak böyle. Gökten böyle kar yağdı gibi gece amel defterleri. Tabi kağıt mı, nur mu, artık kara bir şey mi? Bu tabi farklı olacak insanların bunların böyle. Yalnız kimin eline sağ eline verecek amelde böyle. Kimin sol verecek arkasına böyle. Vera zahmür. Vera zahri. Eli böyle bükülecek, ters böyle dönecek, arkana alacak. Allah korusun böyle. Onun sayını kalkmıyor. Feş yeri basam sahibi sanki böyle. Kimin eline sağ eline verilmişse onlar sevinecekler de böyle. Ancak amel bakacak. O elhamdülillah. Böyle onlar böyle. Amel defterinde hem görüntü var, hem ses var. Yazılıyor mu tabi böyle vardı? Yazılıyor mu tabi böyle? Şimdi üç tane bir defter var bir aslında böyle. Bir levh-i mahfuz. Arşın altında. Her şeyde yazılı böyle. Ama böyle şey değil böyle. Kalem yazılıyor böyle. Bela biliyor. Nun böyle kalemi. Vema yesturun. Nun böyle kalemi. Böyle kalemdeki var. Kasemiyim var böyle. Esri onun kısmına göre böyle. Böyle kalemi, o kaleme yemin olsun. Bilim tükenmez kalem mi, komşu kalem mi, kurşun kalem mi? Yok böyle. Adı kalem. Melek ama. Nurdan bir varlık böyle. Bilinçli. Melek. Onu Rabbim yarattı. İlk önce yarattı onu böyle. Ve ma yes durun yazı satırlar hakkı işi falan veriyor. Bunu böyle uktub ya kalem. Yaz. Yaz kalem. Ne yazayım ya Rabbi? Ne olur her şey alınır. Kıyamete kadar böyle. Daha yok, insan yok ki zaman böyle. Annesi kim? Babası kim? Ama dünyaya gelecek. Kimle dünyaya gelecek? Böyle. Ne kadar yaşayacak? Rızkı ne olacak? Hepsi yazılır. Onlar böylece. Ama bu yazı öyle harf, hece, kelime değil muhtemelen. Böyle. Bir mana. Bir mana. Buna şöyle göre evli olabilir. Örnek göre buna böyle. Rüya. Eğer bir insanın gönlü temizse, herkes göremez ama böyle. Bir insanın gönlü temizse, ne de gönlün temizliği? O gönlü ancak bir Allah'ın sevgisi görüyor gönlü muhtemelen böyle. Yani aldığın başı ne varsa onları sokmuyor kalbine hiç böyle. Neden? Boş, birazdan da böyle. Taşım onları boşu boşuna. Neye benziyor bunlar? Bozuk kalp para benziyor böyle. Yani değil mi? Kalp para, sahte paralar vermez. Paralar böylece. Şimdi bir sene gelsin sahte paralar, kişi bundan bilsin, sahte korkunu taşıma bile korkar. Bir şey yapmadım da bu şeyi böylece. Kim gönlü temizse, o temiz gönlü ne yapıyor? Rüyasında levh-i mahfuzdan alır o gönül muhtemelen. Yerir böylece. Ama oradaki yazı bir mana, mefhum deniyor bana ben. Bir mana, mefhum. Oradaki bunun gönlüne yazı gelmez, ses gelmez. Oradaki ne anlama geliyorsa bir kalıba sığar, şekil alır böyle böyle. Ne gibi? Mesela Yakup Aleyhisselam rüyasına göre oğluna kurtların saldırdığını gördü Yakup Aleyhisselam. Kurtlar oğluna saldırıyorlar böyle. Nedir kurt? Hasetli mi böyle? Yani bir koyun sürenin dalar, yani bir koyunun ciğerine yeter abim böyle. Ama birkaç da koyunu boğar olur böyle. Hasetli mi böyle? Koyunu boğar, boğar, boğar, bırakır böyle, birine götürür olsun adam. Haset böyle be. Demek ki o kişiye eğer bir hasetlerinden, kıskançtan bir zarar gelecekse onun rüyasında bir kurt saldırını görür muhtemelen böyle. Onu görür böyle muhtemelen. Rüyada bunu yaşadır muhtemelen böyle, böyle. Bundan çıkar bu şekilde mana oluyor. Bir de bizim beynimizde var bir yazı, kitap var beynimizde. Vardır. Adı kuvve-i hafıza bunun böyle. Muhafaza yok, beyinde var böyle. Şimdi derdi değil mi? Bunu sen yaz kafana. Tamam kafamı yazdım. Nasıl yazdın? Kalem yazdım onu mesela böyle. Yok. Ama yazıldı mı? Bir noktadan böyle. Nasıl yazıldı? İnsan gider mesela bir değişik başka bir memlekte gider böyle. Böyle. İşte bakar oradaki evleri, binaları, çarşıları, şuna bunları hepsini o kafanı yazar. Şekillerini yazar böyle. Görüşür, tanışır, konuşur. Onu yazar mısır. Orada bir şey yer, yediğinin şeklini, rengini, kokusunu, tadını onu da yazar mısır. İnsan zaman gelir, ele bir şey verirler. Hem oradaki var yazı. Abi ben bunu yemiştim bak tamam falan yerde 10 sene önce. Böyle. Demek ki bizim kafamızda yazı var aslında muhtemelen böyle. Mesela bir hafız. Kur'an-ı başta ezber biri be. Fatih'in asla kadar böyle. Şimdi onun bu kafa yazılı bu böyle. Ama nasıl yazılı böyle? Harf yok olmadı böyle. Ama bir hafız Kur'an okurken muhtemelen onu görür gibi okur böyle. Hangi sayfada, hangi satırında, hangi duracakta, hangi çekecekte onlara bakar gibi okur onu. İşte bu amel defteri muhtemelen. Bu amel defteri muhtemelen. Amel defteri bu. Kişi bakacak bunu böyle, görecek böyle. Namaz kılarken çekim yapılmış. İki melek var değil mi? İki kamera. Gizli, manevi kamera. Çekim bunlar var. Bunlar. Çekim yap bunlar böylece. Şu bakacak namaz kılarken kıbleye dönmüş, eli bağlamış, onu bekmiş, rüküye gidiyor, secdeye gidiyor, okuyor. Hepsi gibi bunların kaynağı var. Kur'an okurken hacda ihramlı, Kabe'ye tavaf ediyor. Hepsi de onda böyle. Ameliyatı onlar böyle. Daha ne var orada böyle? İçki içen var mı? İçki masasında böyle böyle. Müzik çalıyor, sazlar, cazlar çalıyor düğün salonlarında böyle. Yarışıklar kadınlar, şunlar, bunlar böyle. Kahkahalar, gülmeler, şunlar, bunlar böyle. Alkol içkili. Böyle sazlı, cazlı bir düğün salonuna gidebiliyorsun, gidebilmişsin muhteremler. İşi zor muhteremler. Yani onun imanı, onu oraya göndermesi gerekiyor. İmanı. Kalbine kaynaklı iman, Allah'a inancı böyle. Allah beni görüyor, biliyor diye bu Allah inanç imanı onu şöyle göndermesi gerekiyor muhtemelinde. Gidememesi gerekiyor böyle. İşi sıkılır patlar gidemez muhtemelinde böyle. Yani evladı kızı olsun gidemez muhtemelinde böyle. Gidebilmişse imanı sayı muhtemelinde böyle. Her oraya gidiyor oradan zevk alırsa oradan böyle zevk alırsa yandı muhtemelinde Allah korusun böylece. Bismillahirrahmanirrahim. Amel defteri dağıldıktan sonra muhteremler böyle. Yani orada aşağı yukarı belli oluyor böyle. Kimi eline sahiline verecek kimilerine? Onlar elhamdülillah kurtlu erenler bunlar böyle. Kimin sol eline? Arkadan verecek böyle. O da alacak amel defterini. Allah korusun artık tam bin pişman böyle. Çıldıracak. Ama orada pişmanlık geçmez. İçine geçti böyle. Tevbi yok artık bu böyle. Sonra mizan deniyor. Mizan tartı yani. Terazi anlamına geliyor böyle. Ondan sonra mizan kurulacak. Herkesin ameli orada artacak böyle. Yaptığı amellere böyle. Sevabı da günahı da böyle. Sevaplar nur gibi olacak sevaplar böyle. Onun da bir ağırlığı olacak. Manevi olarak olacak. Günahlar da kara olacaklar. Zulüm olacaklar böyle. Sevaplar mizanın sağ kefesine konacak. Günah da sol kefesine konacak muhtemelen böyle. Kişi mizanın başında ne yapmışsa dünyada yani zerre miskali zülcelsine geliyor böyle. Zerre miskali zerre en küçük madde en küçüğü. Günah atom mesela böyle. Miskal ağırlık anlamına geliyor böyle. Demek ki atom ağırlığında bir şey bile insan bir hayır yapsın o da yok konuktan böyle. Günah da bunun gibi böyle. Şimdi bazı insanlar bazı sahibi umursamaz. Ya ne olacak o sünnet o. Oh, iş oradan mı kopacak ya? Yani orada değil mi? Orada kopacak. Ah demiş böyle böyle. Ah. Şimdi bazı sahiplar var ki belki sahibi küçüktür ama devam yapınca o büyüyor ama ya. Yoktur yani böyle. Hatta bir talebem biri okumaya gittim başka bir memlekete. Okumaya gittim başka bir yere. Bir iki sene kalıyor da almıyor kafasını. Bir tane anlamış, bir şey anlamıyor böyle. Bir iki sene orada kalıyor böyle. Bir şey öğrenemiyor böyle. Okul uğraşıyor, işçekli. Gece uyumuyor, ders çalışmak istiyor. Ama almıyor kafası böyle. Hocam diyor, ben izin isteyeyim ben diye. Ben okuyamayacağım hocam. Gideyim bir çoban olayım bari köyde bari diye. Tarlama bakayım, çoban yapayım bari biraz böyle. Ben okuyamayacağım hocam böyle. Hocası dur diyor, durmuyor böyle. Gidiyor böyle. Giderken kardeşlerim böyle yayın gidiliyor böyle. Bir ara bakıyor bir su geliyor böyle. Eskiden bir oluk yapardı, ağaçtan oluk yapardı su başına böyle. Yol boylarında. Oluktan böyle su geliyor. Ama su çok az su geliyor böyle. Az geliyor böyle. Bir de oluğun altında bir delik varmış. Altı taşmış. Bakıyor oluktan gelen su o damladan taşlarından damlıyor. Aynı yere damlıyor böyle. Aynı yere damlaya damlaya o taşı oymuş muhtemelen böyle. Şöyle bu taneme böyle bakıyor Allah Allah diye bak be ya diye böyle. Bu su damla diye aynı yerde gele gele diye bak böyle bu taşı bu oymuş böyle yapmış böyle diye. Benim kafam taştan daha mı acaba böyle böyle diye. Ben de gideyim diyor. Tekrar dönüyor. Ve sonra önüne muhtemelen böyle böyle. Şimdi sevaplar da böyle muhteremler. Şimdi bu insan der ki canım ondan ne olacak bundan? Bundan ne olacak? Diye muhteremler. Yani elimizden ne gelirse o ben böyle. Elim ne gelirse böyle bir an boş bir amma giriyor aslında böyle. Damla damla olsun. Alsın demem mümkün böyle. Çünkü damla böyle bir damla dolar muhterem böyle. Dolar böyle. Yine biri anlatmıştı. Çok da anlatmıştı böyle. Köyden çarşıya gelmiş, pazara gelmiş. Bir teneke büyük teneke almış. 18 kiloluk büyük teneke almış. Traktöre gelmişler böyle. Daha başı almış bir şey böyle. Bu tabi tenekeyi de traktörün römorküne koyuyor. Eşten alıyor böyle. Eve gidiyor. Tabi eski yollar bozuk yollar. Traktör zıplayınca böylece teneke atarken böyle traktöre bir demir varmış böyle batan böyle. O hafif bir demir batmış yağ tenekesine. Akmış da buradan böyle. Adam dedi, bir kere bakıyor, dedi ki boş mu tabii böyle. Böyle. Damladan gitmiş böyle böyle böyle. Şimdi bir de sevabı da koruma gerekiyor. Varmış var böyle. Muhtemelen. Yani sevabı koruma gerekiyor sevabı böyle böyle. İnsan sevabı yaptığı eğer ki sevabı korumazsa, bak değil mi, çarşıya gelmiyor zavallı. Belki bir sene ihtiyacı olan, belki fakir kendisi, bir teneke bir teneke almış, kışımını geçireyim diye niyet etmiş, zavallı etmişler böylece, eve gidiyor. Damla damla mı? Yani sevabı küçülme gerekiyor. Ne olursa böyle. Mesela bir selam vermek değil mi? Esselamu aleyküm. Bedava mı? Paris mi böyle? Esselamu aleyküm. Ama sünnet unuturum. Almışsan farz böyle. Almışsan farz böylece. Hemen yazıyorsun böyle. 10 sevabı nasıl duyuyor? Hemen bak. Bir selam verdim böyle. 10 kişiye verdim 100 sevap günde. 100 kişiye 1000 tane sevap. 100 kişi selam verdim böyle. Giderken esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Verirsen ve aleyküm selam. Rahmatlı diyebilirsin. Daha da sevabı fazla böyle. Kıkılır bu şekilde. İnsan giderken yolda, direksiyon başında, yürürken, yaya yürürken, durakta beklerken, iş yerine kişiye böylece ne yapar? Tabi namaz kılamazsın devamlı. Direksiyon başında namaz kılamaz. Ama zikir yaparsın burada. Ne yaparsın? Zikir. Allah Allah mevzu. Oturayım sen be. Direksiyon başında, durakta beklerken, iş yaparken, kişi ne yapar böyle? Allah, Allah, Allah der böyle. Ya kelime-i tevhid, la illallah, Sübhanallah bihamdi gibi böyle. İnsan Allah-u Teala böyle zikreder. Bak, bunda her biri böyle damla, damla, damla, manevi damla bunlar tabii böyle, böyle. Yani bunların şimdi burada dünyada kıymeti bilinmez. Ancak mahşerde mizan başında ama orada bir mizan başında böyle. Sonra gelince sevabı konuyor, günah da konuyor böyle. Kişinin gözü açılmıyor fazla gibi böyle. Gözler böyle. Ya bir de kalbi de lilhanacır böyle. Kalbi lilhanacır. Yani kalpten yorsan fırlamış, takım boğazdan böyle böyle böyle. Korkudan böyle, dehşetten böyle. Ya günah fazla gelirse yandım. Altı cehennem için buradan böyle. Orada bakıyor ki elhamdülillah ummadığı yerden şuraya selam vermiş. Bir kişiye bir 1 lira vermiş, 10 kuruş eline bir para vermiş böyle. Yine bir su vermiş. Bir yol soruyor, bilmiyor. Ona yol tarifi güzel tarif ediyor. Bak diyor şu kardeşi, amca ne işte böyle. Bak buradan sağa git, güzel böyle. Ona söyledim böyle. Önüne bir şey geçip güzelce böyle. Tarif ediyor. Hep ona bunu veriyor böyle böyle. Bir ağaç çıkmış mesela. Ağaç çıkmış mesela böyle. Ağacın meyvesi kim yerse, hatta kuş, kurt, karınca ne yerse ona sadaka sahibi böyle böyle. Ya yani bunlar bilmeyen sıhhatı bunlar böyle. Yalnız tabii temel ibadet namaz böyle. Beş namaz böyle. Bir vakit namazının sıhhatını bir şey geçmiyor böyle böyle. Olmak üzere böylece. Yani bunların derinine gerekiyor hayatı böyle. Her saniyesi böyle. Bu geçmesi nereden bir şey yapma gerekiyor. Bunları İhlas okur insan, Fatih-i Şerif okur. Her hafta on sıhhat var. Okur insan bunlara böylece. Dolayısıyla mahşerinde böyle. Kulbu bilmiyor tabii bunları böyle. Yazmamış kafasına bunları. Saymamış bunları. Gerek yok sayma zaten böyle. Ama yazılmış böyle. Onun göre o yapar. Bakıyor. Kulunu sen 100 kişiye 100 kişiye selam verdin böyle. Koyun bakalım selamını. Şu kadar Allah dedim. Bu kadar kelimeyi sevip çektim böyle. İşte yol sorana verdin. Hastane koluna girdin. Kişiye mesela bir yaşlı biri pazara gitmiş mesela. Ama zor geliyor. Kaldıramıyor poşetini böyle. At iki yukum terlemiş yer. Kadın mesela bir geliyor böyle. Sen onu diyorsun böyle. Evet ya amca bana mı değil mi? Al onu böyle. Götürüyorum bizi böyle bak. Yani sevap çok mu tane böyle yani. Sevabın yolları çok. Rahmet de böyle ben böyle. Yani sırf namaz olsaydı sevap işim zordu böyle. İşim zordu böyle ama sevabı çok zor böyle. Çeşitleri böyle. Ne yaparsa kişi kendisine böylece. Hatta şu kadar ki böylece artık kulun hepsi bitti böyle. Yazılanlar böyle. Sevabı kondu, günahı da kondu böyle. Mesela kıldığı namazın sevabı kondu. Kılmamızda günah var bir tane kuruyor böyle. Aynı oranda büyük böyle. Oldu. Kul bakıyor ki eyvah yani az sevap yetmedi ama gene böyle. Günah daha çok bir şekilde böylece. Korkunç içinde. Bir şekilde böyle kulum merak etme. Senin daha sevabın var kulumda. Sen bilmiyorsun böyle. Ne var ya Rabbi? Sen rüyanda namaz kılın. Rüyanda namaz kılın. Rüyanda namaz kılın. Namaz kılın. Rüyanda böyle. Namaz kılın. Ruh kılmamızı böylece. Onun sevabına bakın böyle. Şunu kumu dekan bu şekilde. Bir Allah'ın rahmeti sevapla bire birdir. Biri on. Taban ondan başlıyor. Yani bir insan ne yapmışsa sevap olarak bunun tabanı biri ondan başlıyor. Biri dokuz yok. Biri sekiz yok. Biri ondan başlıyor. O kişinin yaptığı inanç imanına göre, aşkına, şevkine, zevkine göre böyle. Yani daha canlı yapmışsa meyve de iyi bakılsın. Meyve daha fazla meyvesini veriyor. Ağaçta. Tarı da bir daha fazla verir meyvesini böyle. İbadet de bunun gibi böyle. Aynı namaza gitmişler camiye. Aynı namaza kılmışlar. Yalmış 200 sahab, o meyvelerin 500 sahabı muhtemelen böyle. Daha canlı, daha yakın camiye girmiş böyle. İmam okurken onu aklını oraya vermiştim böyle. Sübhane bir hamd-i meselesi güzel yapmış bu şekilde. Daha okurlar böyle. Sonra sevaplar bir de biri ondan başlıyor. Böyle böyle. Felü aş emsal yapar. Felü aş emsal ya. On misli böyle başlıyor. Günahlar bire bir an bakın böyle. Günahlar bire bir an böyle. Günahlar bire bir böylece. Kişi rüyasında namaz kılmış. Rüyasında hacca gitmiş. Tavaf ediyor Kabe rüyasında. Hep bunda konu yoktur böyle. Konu bunlar böylece. Kimin ise var girişi. Mesela mevazı. Femazı mevazı yünü hüradı ya. Fehme sekulet mevazinuhu. Seküle ağır gelse mevazin mizanla tarif edersem böyle o kişi fi inşetir razıya. Razı oluyor hayatta yaşadır. Yani kimin sahibi ağır geldi gözü görüyor mu sen böyle? Koruyor böyle. Bunlar gözüne görüyor bunlar hem böylece. Artık yaşayan bol gün elhamdülillah böylece. Artık ne oldu? Hayatım bundan sonra fi inşetir râvıya. Nasıl hayat istiyor? Hangi hayattan mutlu olur, huzur olur, razı olur? O hayat. Nedir bu? Cennet vatanında. Cennet böyle. Bir insan cennete girmediği şey ne yapar yapsın? Fark etmez vatanında. Dünya değil mi böyle? Kişi kendine göre planı proje yapar böyle. Hayatını tanzim eder. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Mutlu olayım, şunu yapayım böyle ama bir şey doğar. Sakat doğası mesela böyle. Özür doğuşlarında böyle. Hastalık doğuşu böyle. Ufak çocuk durmadan hastaneye git böyle. ameliyata git, hastaneye git, tedaviye git. İşte mutlu yıkıldı muhtemelen böyle böyle. Kimin çocuğu olmaz. Olur, bir şey olur böylece. Hanım hastalanır böyle, araba hastalanır böyle, bir kaza olur. Şunlar bunlar olur böyle böyle. Yani dünyada böyle dünyada yaşamasın böyle. İnsan razı olduğu hayat ancak cennete girecek bakın ben. Fi'in jetir râdiye. Nasıl razı oldu böyle? Artı daha işte mi başka bir şey? Tamam diyor ben. Bu kadar efendim. Veren sonra kulu isteyin, ne isteyin daha vereyim. Rabbim razı et daha ne isteyin başka böyle böyle. Ne isteyin kulu cennete kulu vereceğim? Ne var cennette? Ne isteyin insan dünyada? Önce ölüm olmasa. Ölüm kalksa ortam böyle. Ölüm kalksa böyle. Ama bütün dünya bir araya gelsin. Fukuşaları, diğer adamları geçsin verdi. Yani kanun çıkarsınlar. Ölüm yasaklansın. Geçmiyor o kadar böyle. Geçmiyor böyle. Neyse insan ölümsüz bir alem olsun. Ölümsüz bir alem olsun. Yani başka bir gezegen olsun icabında. Oraya gidelim. Ölümsüz yere gidelim böyle. Ama yok cennetten başlarında. Tek cennet abi. Ölümsüz yere böyle. Ölüm yok. Ebedi hayat böyle şey. İyi ama yaşayan bu da zor değil mi? Dünyada insan yaşıyorsa fazla. Dünyada yaşıyorsan fazla yaşlılık var değil mi? Böyle böyle. Yaşadıkça her gün o insan yaşadığı da hastalık var böyle. Yaşlı insan böyle. Gözü görmez, dizi tutmaz, beli bükülür, altına kaçırır, idam tutamaz, yatağa bağlı kalır, yedini sindiremez. Doktorlar, hastaneler, öksürükler. Hayat mı bu değil mi? Cennette ne var? Cennette yaşlanma yok mu? Bak böyle. Hep genç böyle cennette böyle. Aynı yaşta, 33 yaşında herkes böyle. Cennete girdiği yaşta. Hiç değişmiyor. Yani sürekli ebediyen oradan geçti. Milyonlar yıl geçiyor. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda. Kilo almak da yapıyor böyle. Şimdi dünyada insan fakir iken, fakir kişiliğim ne yapar? Hele insan çocukluğunda biraz yoksul, biraz müşrik kişi böyle adır şeylerine bir zengin olsam da demek şunu yesen bunu yesen böyle merak eder böyle. Alamıyor Allah böyle. Ama zaman gelir alacak duruma gelir. Yani fazlasıyla kalınca olabilir. Geri yemez ama. Neden? Tansiyon var. Şekeri var. Kalbine rahatsızlık var. Damar tıkanıklığı var. Şusu var, busu var. Hiçbir şey olmasa kilo oluyor bu sene fazla. Bedenin sıhhatli, iştahı da var. Yediğini hazmediyor. Her şey güzel yani böyle. Ama kilo oluyor bu şekilde. Buradan dağıtıyor bakıyor. Allah Allah. 2 kilo almışım bu hafta. Bu hafta 3 kilo almışım. 3 kilo almış bakıyor. Kendine bakıyor böyle kilo fazla. Bu da zararlı bu sefer. Hele hanımlar. Yani soyutluk hanımlar böyle böyle. Çağlık hanımlar böyle. Hele onlar böyle. İstemiyor kilo almak bunlar böyle. Yani soyutluk hanım böyle. Sebeti var, malı var, her şey var böyle. Her gün bir koyu kutatıp yiyebilir böylece. Ama ne yapayım demek? Yiyemiyorum bu tabak böyle. Yiyemiyorum böyle. Şekerden kıtıyor. Tuzdan kıtıyor. Et fazla yemiyor böyle. Hele yağdan fazla kaçıyor. Ondan bundan kaçıyor böyle. Ama kilo almayamıyor. Yani canı çekiyor. Doymadan kalkıyor sofradan. Rızkı o kadar önemli. Böyle. Ne var cennette? Meryem buyuracak. Kulü ve şebu heniye. Bir makuntum tamam öyle bak. Kulü ve şebu. Kulum yiyin işiniz Meryem. Her şey bedava. Orada mevsim yok. Zaman yok cennette böyle. Yani kira zamanı gelse, tut zamanı gelse, şerde zamanı gelse, yok. Mevsim yok böyle. Her şey, her an berber. Her şey bedava, bol bol bol. Böyle, böyle iyi bir şey böyle. Heniyen, hemen sindire böyle. Nasıl sindiriliyor? İnmiyor mıydı ama? Bir çalışmıyor ama. Barsı çalışmıyor cennette. Ona köylendi böyle şey. Oluyor mu böyle bir şey? Oluyor ya. Dünyada oluyor bu. Ana karnında. Şu ana karnında çocuk can veriyor 4 ay olunca. Çocuk rızık alıyor. Böyle çok büyüyor. Önce çok yavaş büyümüş çocuk böyle. Çok yavaş büyür böyle. Çok yavaş büyür. Ondan sonra hızlı büyümüş çocuk başlıyor böyle. Birden böyle. Neden? Rızık alıyor. Nasıl alıyor? Annesinin kanı baktığı böyle. Ana kanı böyle. Çocuğun göbek kordonuna bir eş yaratıyor. Adı tıpta plasenta. Annenin dolaşım sistemi, kan dolaşım sistemi oraya bağlanıyor. Şunun da göbek kordonu oraya bağlanıyor. Anne yiyip işte sindiriyor, kan haline getiriyor. Ona çöre gidiyor böyle. Oksijene gidiyor kanda, erimiş kanda. Kanda erimiş, oksijene gidiyor muhtemelen böyle. Artı geri çıkmıyor. Yani çürüğün hemen damarına gidiyor bu. damana gidiyor. Mideye bastı inmiyor. Eğer çürüyorum bu insan midesine bastı ne oldu mu? Tuvalet lazım ona karında. En aşağı bir şey kalıyor bunun böyle. Günde bir tuvalet yapsın ve bir şey ne olur belli mi? Bak demek ki dışarı çık oluyor. Her şeyin bir örneği var aslında böyle. Ama biz göremiyoruz gafletin böyle. Cennet yemek içme var. Ama bir gaz şeklinde insan bir geriyor. Renksiz böyle, tatsız böyle. Hem rahatlıyor böyle. Bitti yoktu böyle. Niye içmiyor böyle? Aynı kilo insan böyle böyle. Yer çekiminde böylece. İşte tabii cennette bir şey var ama muhteremler. Karşılığı var böyle. Bir, onun ödülü var böyle. Yani böyle. Bir ücreti var yani böyle. Cennette, o da bedava diyor böyle. Bedava diyor böyle. Niye bunun ücreti? Dünyada muhteremler. Ama peşin ama nasıl böyle? Tavsiyetten böyle böyle. Tavsiyetten böyle. Nedir bu? Beş vakit namazım böyle. Sabahını kıldım böyle. Sabah bir dakika tırdık bana böyle. Bugün böyle. Öyle yıkıldık. Zaten bir taksim atalım böyle. Oruçtum mesela böyle. Ayda sene bir daha böyle bir ay böyle. Bir oruç tuttuk böyle. O bir taksim atalım böyle. Yatırılıyor. Eğer insan dünyada bunları yapmazsa daha ölürken Allah korusun. Ölürken insan daha ne pişmanlık hatırlanır böyle. Ne pişman böyle. Ölecek kişi böyle yanar mı? Ciğerler böyle. Yanar da pişmanlıktan beri böyle. Ateş böyle. Ecel terdikler böyle. O zaman bir sıkıntı gelirse böyle. Elini koy böyle. Böyle koyar böyle. Böyle koyar böyle. İçinden böyle kendine kar kendisine böyle. Sonra ayağını böyle. Ayakları bir ayağını örsene böyle. Pişmanlıktan beri böyle. Ama artık işten geçmedi. Ah böyle. O anda iyileşebilse böyle. Tekrar dünyaya gelebilse böyle. Kendine bir sağlık verirse böyle. Nasıl secdeye kapanacak bu tarafa? Nasıl secdeye kapanacak? Nasıl Allah kulluk edecek böyle? Ama artık gerilim yok tarafa böyle. Onun için hayatın kıymet bilmek gerekir bu tarafa böyle. Emanet bu tarafa böyle. Gençlik de bir kuş gibi bu tarafa. Her gün bir geçiyor. Her gün böyle. Her geçiyor bu tarafa. Her şeye böyle. Her insan yaşlanmıyor da o da var böyle. Her insan yaşlanmıyor. Genç gidiyor. Ne gençler gidiyor? Üniversite öğrencisi gidiyor mu? Gidiyor mu? Genç insan gidiyor bu şekilde böyle. İşte inşallah bunu yaparsak azı cemaatimiz ölürken bir bayrak ölürken böyle. Her insan görüyor böyle. Son anda zaten kişi öleceği gözden belli olur. Kişinin gözü nuru gider, gözü matlaşır böyle. Beyazlık olur böyle. Gözü böyle. Bir avrasına gözüne bakılır, artık gözün beyazlık sarmış, matlaşmış yani böyle. Gözün parlatı gitmişse, nur gitmişse böyle, artık beni göremiyorum sen böyle. Ancak kulağı duyar ama böyle. Sonuna kadar böyle. Neden? Kerim tevhidden faydalansın dünyada. Başka sen böyle. Kulağı duyar bu şekilde. Bir ben tanıdın mı? Hatta şey yapar böyle, sesinden. Sen şu musun, sen bu musun böyle? Başta böyle. Gözün böyle nuru, göz matlandı mı o alemi görmeye başlar artık. Böyle. Başlar böyle. Nasıl? Önce annesi gelir, ölen. Babası gelir, işte dayısı gelir, dedesi gelir. Onları görmeye başlar. Ondan sonra melekleri görmeye başlar. Allah. Şeytan da görmeye başlar. Onları görmeye başlar kişi böyle. En sonunda kişi tam son anda böyle bir gün diker böyle. Bir gün diker, açar bir gün böyle, açar böyle. Aslında gözü görmez ama. Ama o gözü açar böyle, öz andaya böyle. Onun gönül gözü görüyor böyle. Bir aşağı bakar. Eğer kazanmışsa cenneti yine görür. Bir bakar, melek ona müjde verir. Ey filan oğlu filan. Tuğba leke, ne mutlu sana. Sen aldanmadın mı dünyaya? Aldanmadın dünyaya. Burada geçici olduğunu bildin, aldanmadın. Allah'a kulluk ettin. İşte bak yerin. Bak abi cennet gibi artık gözlere kamaşan cennet var böyle. Hayalleri çatlatan böyle. Hayalleri sığmayan böyle. O cennetin güzelliği böyle. Yani kokuları, ağaçlar, çiçekler, yani kuşlar, o köşk sararlar, altın, gümüşler, zümrüt kutan böyle. Onları böyle görünce o bir hafif bir tebessüm olur başına böylece. Allah korusun bir de kötüyse ne olur? O da cehennemi görür muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Hayatı boşa geçmişse yani. Yani hayatı boş, bilmemiş hayatın kıymetini muhtemelen. Yani hayatını boş harcamışsa, hayatını böyle. Namaz yok, abdest yok, kahvede, kumarda, orada, burada, içkide, şunda, bunda böyle. Dünya hırsında, diyorsun böyle, çaldırmışım bu böylece. O da bakar, o da bakarsın cehennemi görsün muhtemelen böyle. Ona derim böyle, işte burası bak. Aldandın bu dünyaya sen bak. Dünya aldandın, yine bitir böylece. Çok malı vardı, ne oldu? Kaldı. Götürsün ahirete, gidiyor mu? İstediği kadar malı olsun, son şeyinde insan böyle girse kefen muhtemelen, kefen böyle. Yani çorap yok baktığında, kilot yok. Böyle. Ne kilodu var, ne çorap var, ne takkesi var böyle böyle. Ne de insanın son şeyi böyle? Beyaz bir kefen muhtemelen. İnsan doğduğu zaman ne yapıyor? Kişi bir çürüp doğunca önce bunu bir yıkarlar, bunu bir bele sararlar. Hatta kundak denir buna. Eşlenme, kundak. Ölünce yıkanır, yine bele sarılır, adı kefen muhtemelen böyle. Yani hayat kundakla başlar, kefenle noktaya muhtemelen böyle. Kalanı işte filan yerde apartmanı var, İzmir'de var, şurada var, burada var, özel yatı var, uçağı var, şunlara bunlara var, mış mış mış mış. Ya kundakla, yine başka artı var. Bir de onun bir hesabı da var ama. Hesabı muhtemelen. Bu inşallah Allah hem nasip etsin muhtemelen böyle. Yani şeytana aldanmayalım muhtemelen böyle. Bir aldanmayalım böylece. Yani bile bile bu ya. Yani ölüm fermanı yazılmış muhtemelen. Ece takdir edilmiş böyle. Bir aldanmayalım inşallah böylece. Ben kulluk edelim. Başta geliyor? Beş vakit namaz muhtemelen böyle. Namaz geliyor sonra gönden kaçırmak böyle. Lillahi Teala Fatiha.